1, 6, 4, 3, 2, 1. Próbujemy bardzo, ale nam chyba nie wyjdzie odpuszczenie tego utworu, bo co próbujemy z płytą zawalczyć, to niestety nam się zacina. Strasznie mi przykro, że ten mixtape cudowny i wspaniały, jakże uduchowiony, jakże lekkiej, a z drugiej strony ciężkiej muzyki Johanna nam się niestety zaciął. Przechodzimy do kolejnego utworu zatem. A Pile of Dust.

Nieodżałowany Johan Johansson i jego muzyka pozostanie z nami na zawsze. Nocy spokojnej i dnia bez zbędnych zakłóceń życzę wam wszystkim. Do usłyszenia za tydzień 8 listopada. Says that love is blind. Still we offer to seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain land I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. But he's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood, and I know I could always be good to. little smile. Songs I know, only the lonely know. Each melody recalls a love. Never.